लेकिन इसको तो कोई लोक संग्रह है नहीं, इसलिए त्यक्त सर्व परिग्रह, उसको परिग्रह नहीं है किसी प्रकार, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है, परिभ्राट तो आवश्यकता नहीं, आगे भले ही न हो पर उसका जब तक शरीर है तब तक शरीर स्थिति मात्र तो कोई प्रयोजन होगा, नहीं तो शरीर कैसे रहेगा। शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन होगा, अब उसके लिए उसको कर्म करना पड़ेगा कि नहीं कर्म करना, इसको लेकर के कहते हैं कि उसके लिए कर्म उसको भले ही करना पड़े, यानी जैसे भूख लग गई तो भिक्षा करना पड़ेगा, और उसमें कहीं दोष भी हो सकता है, अरे भूख लगी भिक्षा पहुंच गया वो, अब उसको क्या पता जिसकी आगे भिक्षा ले रहे हैं वह ब्राह्मण हत्यारा है, वो हत्यारा है, ऐसा भी हो सकता, उसका भी अन्न आ सकता उसके खबर में कि नहीं आ सकता, बस इस प्रकार का होने पर भी वह विषम न आपनोति, या ये केवल शब्द का प्रयोग किया, केवल केवल शब्द के विषय में थोड़ा विचार करते, क्योंकि केवलम का कैसे संबंध रखना, केवलम शारीरम कर्म, केवलम शारीरम कर्म ऐसा लेना कि उसका अर्थ जो है वह किस प्रकार का जो है वह लेना, तो उसको भिन्न भिन्न टीकाकार भिन्न भिन्न प्रकार से जो है लेते हैं, कोई टीकाकार उसका अर्थ ऐसा लेते हैं कि शारीरम केवलम कर्म, वो अभिमान रहित कर्म का जो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन जो कर्म है वो केवल कर्म है, उसके साथ किसी अंता ममता का संबंध नहीं, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजक जो उसका कर्म है शायद वो केवल कर्म है, वो किसी अहंता ममता से संबंधित वो कर्म नहीं, तो ऐसे कर्म को करता हुआ गुरुवन किलविषम न आत्मा, वो ऐसा मानते हैं कि शारीरम केवलम शारीरम कर्म कुर्वन, वो और कुछ करते नहीं, साधक पक्ष में क्या है और कुछ करते नहीं, वो श्रवण करता है, शरीर से श्रवण होता है ना, तो श्रवण श्रवण मन निधिध्यासन ये उसका कर्म, और इस कर्म को करता हुआ केवल इसी कर्म में यही उसका कर्म है, बाकी तो भिक्षा आदि अपने आप हो जाती है, और शारीरम कर्म का तात्पर्य वो निकालते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, यही शास्त्र भेद उसका शारीर कर्म हुआ, क्योंकि इसी तीर की विधि किया जो है वह और तो कुछ किया नहीं, तो इसको करता हुआ किलविषम माने दुखप्रद जो संसार है उस संसार को प्राप्त नहीं करता है, एक अर्थ ऐसा भी करते हैं, भाष्यकार भगवान जो है इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो भाष्य में ही फिर विचार किया जाएगा कि केवलम शारीरिक विषम न आपनोति और किसी भी प्रकार के है, लेशा विद्यात्मक कर्म ही लेशा विद्या, एक जो संसार है उस संसार को प्राप्त नहीं करता है, एक अर्थ ऐसा भी करते हैं, भाष्यकार भगवान जो है इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो भाष्य में ही फिर विचार किया जाएगा कि केवलम शारीरम कर्म कुर्वन किलविषम न आपनोति और किसी भी प्रकार के दोष को प्राप्त नहीं करता है, लेशा विद्यात्मक कर्म ये लेशा विद्या एक भाष्य में कहीं न लेशा विद्या है न अनुविद्या, पर जो व्यवहार में हम देखते हैं तो व्यवहार में मानते हैं लेशा विद्या उसको मानते हैं, पर लेशा विद्या हम इसलिए नहीं कहते इस बात को कि उसकी अविद्या बाधित है कि नहीं बाधित। ज्ञानी का जो है प्रत्येक कर्म बाधित है। अब यदि कहो कि प्रतीति जो होती है उसका हेतु क्या है, उसी को लोग लेशा विद्या मान लेते हैं, तो ये भी लोक की दृष्टि से है, उसकी दृष्टि में कहां लेशा विद्या, उसकी दृष्टि में कोई लेशा विद्या। भाई मूला विद्या लेशा विद्या ये आपके चित्त में भिन्न भेद है ना, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये बात के ग्रंथों में ये बात समझने के लिए लिखी है। वो समझने की बात इतने है कि आपको जगत ज्ञानी को भी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देना चाहिए, तो उसका कारण क्या है, लेशा विद्या। पर ज्ञानी की दृष्टि से देखो, जैसे वाशी वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी हमको तो ब्रह्मातिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो वो आप क्या ले सकते, वो कौन सी ले सकते, वहां पर ले सकते कैसे। ओ हे राम जी संबोधन करने के लिए आपको सुनाई देता है, उनकी दृष्टि में ये नहीं है। जैसे कोई चीज समझाई जाती है तो ये ध्यान दिया जाता है कि भाई किसी की दृष्टि से कोई चीज समझाई जाती है। अब किसी अध्यापक ने कहा कि अच्छा देखो मैं बताता हूँ, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, अब 5 रुपया तुमने इसको दे दिया, कितना रुपया बचा। अब उसने कह दिया मेरे पास तो 1 पैसा नहीं है, 10 रुपया कैसे मान। अरे भाई तुम्हारे पास 1 पैसा हो चाहे न हो, पर तुम ऐसा मान लो तब तुमको गणित समझ में आएगा, मान लो। अब विद्यार्थी कहने लगे तो मेरे पास तो आई नहीं, अब कैसे मान लेते, तब उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मान लेनी पड़ती, कुछ चीज मान लेनी है नहीं पर मान लेनी पड़ती है। और वो काय के लिए मान लेनी पड़ती, समझने के लिए मान लेनी, समझने के लिए मान लेनी पड़ती है कि 10 में से 5 निकला, 5 कैसे बचे, ये समझना है। गणित में तो प्रायश्चित होता, मान लो का बराबर 10, हम मान लिया, मान करके फिर गणित किया, फिर का बराबर जितना होगा वो निकल जाएगा उसमें से अपने आप। तो ऐसी बहुत चीजें मान करके की जाती, थोड़ा भाष्य में देखिए, पहले भाष्य में थोड़ा देखिए। निराशीर, निराशीर का अर्थ करते हैं निर्गता आशीषो यस्मात् स निराशी, जिसकी इच्छा निवृत्त हो गई, जिसकी प्रार्थना समाप्त हो गई। प्रार्थना क्या, इदम् मे स्यात्, इदम् मे स्यात्, यही आशी है, आशी यही, ये वस्तु मिल जाए, सिद्ध मिल जाए, हमको देवता मिल जाए, मेरे आप सिर पर हाथ रख दे, मेरा जो है वह आंख का चश्मा उतर जाए, ये सब आशी है। निराशी जिसको किसी भी प्रकार का आशी, कुछ भी नहीं चाहता, वो है निराशी। और कहा ऐसा मान लो आज है पर कल वो फिर राशि वाला हो जाएगा, कहते यत चित्तात्मा चित्तम अंतकरणम आत्मा बाह्य कार्यकरण संघात, ये बाह्य कार्यकरण संघात का इंद्रिय सहित कार्यकरण संघात का नाम है आत्मा, और चित्त ये दोनों जो है इसको कह रहे हैं कि तौ उभौ अपि यतो यतौ माने संयतौ, ये दोनों भी जिसके संयत, जो शरीर इंद्रिय मन सबको संयमित करके रखता है वह कैसा है? स यत चित्तात्मा, उसका नाम है यत चित्तात्मा। थोड़ी सी टीका देखिए कि है यहां से टीका चलेगी। क्या है अपने भाष्य में तो यही पाठ है ना कि चित्तम अंतःकरणम है आत्मा बाह्य कार्यकरण संघात तव उभौ अपि यतौ यतौ माने संयतौ इन सयत चित्तात्मा। और कुछ पाठ है क्या? क्या पाठ यही है ना। थोड़ी टीका में देखिए, टीका कहां से लेंगे कि यत चित्तात्मा जो है ना उसके पहले से लीजिए कि पहले ज्ञान निष्ठा के बाद लिखा था कि दर्शयतुम इमं श्लोकम माहित पूर्व आशीष प्रार्थना है। ये प्रार्थना भेदा तृष्णा विशेषा, तो अवतरण में जो था यह पुनः पूर्वोक्त विपरीत तत्व लोक संग्रहात निरपेक्षत्व। पूर्वोक्त में कहा, पूर्व में कहा था, किसको कहा था? लोक संग्रहार्थी के लिए, ध्यान में है ना। पूर्व श्लोक जो था वो लोक संग्रहार्थी के लिए था, उससे विपरीत कौन है? लोक संग्रहादि निरपेक्षत्व। ये जो छोटे पद से वैराग्य होकर के चल गया इसको लोक संग्रहादि की अपेक्षा नहीं है, वो थोड़ा पहले से कह रहे कर तदेव वही वो सत्य वाला तो कल हो ही गया था। तदेव वैपरीत्यम स्फोरे, अब विपरीतता क्या है तो भाष्यकार भगवान ने बता दिया था कि प्रागेव कर्मारंभात ब्राह्मण सर्पांतरे प्रत्येगात्म ने निष्क्रिय संजात आत्मदर्शन। वो कर्म में कर्म आरंभ के पहले गृहस्थ में जाने के पहले ही सर्पांतर जो प्रत्येगात्मा निष्क्रिय ब्रह्म है उसको आत्म रूप करके उसने जान लिया है। इस प्रकार से दृष्टा दृष्टा दृष्ट इष्ट विषयाशी विवर्जित विवर्जित, अब उसको दृष्ट अदृष्ट किसी विषय में इच्छा है ही नहीं। तो दृष्टा दृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन, वो दृष्टा दृष्ट जो है वह प्रयोजन के लिए जो कर्म है उसमें कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता। तो साधनम कर्म संन्यस्य, तो साधन के सहित कर्म का परित्याग कर दिया। तो शरीर यात्रा मात्र चेष्टो यदि, शरीर यात्रा मात्र चेष्टा वाला जो यदि है वह ज्ञान निष्ठ वह मुच्यते, वह मुक्त हो जाता है। अब देखिए टीका में ससाधन सर्व कर्म संन्यासी, प्रश्न यह है कि साधन के सहित सर्व कर्म का उसने कर दिया संन्यास, तो शरीर कैसे रहेगा उसको? शरीर स्थिति रपि कथम इति आशंका, शरीर की स्थिति भी कैसे रहेगी उसकी? फिर तब कह दिया कि शरीर स्थिति मात्र चेष्ट, शरीर यात्रा मात्र चेष्टा भाष्य में कहा था ना। तरी तथाविद चेष्टा निविष्ट चेता चेतस्तया सम्यक ज्ञान बहिर्मुखस्य कुतो मुक्ति, कहा कि कम से कम शरीर के लिए तो चिंता करनी पड़ेगी, तो भोजन आच्छादन में जब जाएगा तो तथापि चेष्टा निविष्ट चित्त उसका चित्त तो उसमें जाएगा, तो मुक्ति कैसे होगी उसको? सम्यक ज्ञान बहिर्मुख हो गया ना, अरे भाई शरीर को भोजन करा रहा है तो सम्यक ज्ञान से बहिर्मुख हो गया, शरीर चित्त वाला हो गया, तो उसको मोक्ष कैसे होगा? तो कहते नहीं, ज्ञान निष्ठा, वो ज्ञान निष्ठ है, ज्ञान निष्ठ इसी को कह दिया कि इत्याशंके यथोपदिष्ट चेष्टायाम अनादरात, वो शरीर इत्यादि की चेष्टा में उसको कोई आदर नहीं, उसमें आदर नहीं है, उसको आदर किस में है? ज्ञान निष्ठा में। इसे नैव इत्या ज्ञान निष्ठा इति दर्शय तुम इमं श्लोक माहित पूर्वक। अब आशीष प्रार्थना भेदा, अब भाष्य में देखिए, निराशीर निर्गत आशीषो यस्मात् स निराशी, तो निराशी क्या हो गया, आशी क्या हो गया, कि जो तृष्णा विशेषा, तृष्णा विशेष का नाम है आशी, वो बहुत स्वरूप है उसका, चाहे अपना नाम चाहता है, चाहे अपनी जो है कीर्ति चाहता है, चाहे आश्रम चाहता है, चाहे शिष्य चाहता है, चाहे धन चाहता है, बहुत प्रकार के आशी, तो इस प्रकार के आशी वाला यह है। तो उसको कहा कि तृष्णा विशेषा आशीषा आशीषाम विदुषो निर्गतत्व हेतु, सभी प्रार्थना उसके अंदर से निकल गई है, इसमें हेतु क्या है? कहते ये तो चित्तात्मा है, जिसकी इंद्रिय मन बहिर्मुख हो तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्रार्थना उत्पन्न होती है, पर उसका मन और इंद्रिय तो बस में है, इसलिए उसको बाहर के विषय की प्रार्थना नहीं उत्पन्न होती है। इसी को कह दिया कि यत चित्तात् चित्तवद आत्मन संयमनम कथम इत्याशंका है, तो चित्त का तो संयम तो सुना है हमने, पर आत्मा का संयम कैसे होगा? का आत्मा का अर्थ यहाँ पर है ये कार्यकरण संघात, इंद्रिय शरीर का नाम यहाँ आत्मा है। इसी को कह दिया कि कार्यकरण संघात तव उभौ अपि यतो संयतो येन स यत चित्तात्मा, द्वयो संयमने सति सिद्धम अर्थमार्थ। अब दोनों जब सिद्ध हो गया उसमें, तो फिर उसका जीवन कैसा रहेगा? तो त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रहो येन स त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने सभी प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया है, उसको ये नहीं होता कि भाई जो है ये चीज रख ले तो कल काम आएगी, ये चीज रख ले तो कल काम आएगी, ऐसा नहीं। शरीर को जो प्रारब्ध पर छोड़ दिया है वह किसी प्रकार का परिग्रह नहीं, प्रारब्ध अनुसार शरीर को जो प्राप्त होना प्राप्त होकर के प्राप्त होना नहीं प्राप्त हो, तो त्यक्त सर्व परिग्रह। अब यही देखो रोकड़ है, इसको घटाना चाहिए अपने अंदर, कि अपने अंदर कितनी दृढ़ता है इसके प्रति, इसके प्रति कितनी दृढ़ता, नहीं दृढ़ता है अंदर तो कमजोरी है। तो कहा त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह ये न सर त्यक्त सर्व परिग्रह, थोड़ी सी टीका देखिए, सर्व परिग्रह परित्यागे देह स्थिति रपि दुष्टा स्यात्, अब सभी परिग्रह छोड़ देगा तो शरीर नहीं रहेगा उसका, फिर सभी परिग्रह आप छोड़ देंगे तो शरीर कैसे रहेगा? तो देह स्थिति रपि दुष्टा स्यात्, देह की स्थिति भी बड़ी जो है वो दुखी न हो जाएगी, ऐसी आशंका करते कहते हैं कि शारीरम शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम केवलम तत्रापि अभिमान वर्जितम, वो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला है, भूख लग गई तो भोजन के लिए प्रवृत्त हो गया, तो केवलम क्यों कहा? कहा केवलम इसलिए कहा कि तत्रापि जिस समय भोजन के लिए वह प्रवृत्त होता है उस समय भी अभिमान वर्जितम करो, उस समय भी उसके साथ अहंता का संबंध उसका नहीं रहता, वो व्यवहार भी बाधित रहता, अहंता का संबंध ही नहीं रहता, इसलिए रस नहीं बनता उसका, इसलिए भोजन आदि में रस नहीं बनेगा उसका, क्योंकि उसके अहंता का उसके साथ संबंध नहीं। अभिमान वर्जितम कर्म कुर्वन आपनोति, उसका ऐसा होता कोई मशीन होती है उसमें पानी खत्म हो गया तो चिल्लाएगी, आयल खत्म हो गया तो चिल्लाएगी, और फिर पानी छोड़ के आग चुप हो जाएगी, आयल छोड़ के चुप हो जाएगी, ऐसे उसका है। भूख लग गई तो आग खुल गई, भोजन में प्रवृत्त हो गया, अब जो है भोजन प्रवृत्त हो गया, भोजन कर लिया, अब ऐसे समय में जो आएगा उसमें बड़ा भारी विचार नहीं होगा उसको कि इसमें नमक है, हलवा है कि पूड़ी है कि गुलाब जामुन है कि मकई की रोटी है कि ज्वारी की रोटी है, ये सब विचार उसमें नहीं, क्योंकि भिक्ष औषधम भुज्यता, भाष्यकार भगवान कहते हैं शरीर रूपी एक रोग हो गया, रोग रोग है तो दवा भी खानी पड़ती है, रोगी को जीवन भर दवा खिलाते हैं डॉक्टर लोग, रोग है तो दवा खानी पड़ती है, ये शरीर रूपी रोग जब तक है तब तक भिक्षा रूपी औषधि इसको खिलाते रहो, शरीर रूपी रोग है तो भिक्षा रूपी औषधि देते रहो, भिक्ष औषधम भुज्यता स्वाद्वन्नम न याच्यत, अरे भाई बिना घी दूध के भिक्षा के हमारे सिर में दर्द हो जाता है, सद्वन्नम नति याच्यता विधिवशात प्राप्ते न संतुष्टता, आ गया स्वाभाविक रूप में भाई भंडारे आ गया कोई बात नहीं, यानी उसकी उसका विरोध न करे उसकी इच्छा न करे, स्वभाव रूप में जितना जो है शरीर के लिए आवश्यक है उतना, जितना जल आवश्यक है उतने दिया जाता है, जितना जो है वो आयला, और नहीं तो यह अच्छी चीज मिल गई तो बड़ा मुश्किल काम, इसलिए ऐसा नहीं, औषधि जो है ऐसा नहीं होता कि औषधि पांच खुराक है एक है दिन में खा लिया, ऐसा नहीं, औषधि की एक मात्रा होती है उतनी मात्रा मिले, तो भिक्षा रूपी औषधि जितनी मात्रा में अपेक्षित है शरीर के लिए उतनी मात्रा में उसको लेना चाहिए, तो विधि प्रसाद प्राप्ते न संतुष्यता, यहां पर इसी को कह रहे हैं कि देखो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम, इतना मात्र वो कर्म करता है, और उसमें भी केवलम, केवलम माने तत्रापि अभिमान वर्जितम, वहां भी अभिमान नहीं करता, कर्म कुर्वन न आपनोति न प्राप्नोति किल विषम अनिष्ट रूपम पापम धर्म च, अनिष्ट रूप जो है पाप या धर्म दोनों भी जो है वह नहीं करता है, उसे संबंध नहीं करता है, अरे धर्म की आप ऐसा कर रहे हैं, धर्म कहीं किलविश हो सकता, पाप तो किलविश हो सकता है ये सुना था, पर धर्म किलविश होता है, कहते धर्मो भी मुमुक्षु किलविश मेव, अरे मुमुक्षु धर्म को भी किलविश ही देखता है, कैसे देखता है, मुमुक्षु धर्म को भी किलविश ही देखता है, हमारे में है धर्मो भी मोक्षो किलमिष बेव, किलविष एव, किलविष है धर्म, कहते क्यों, अरे कहते हैं कि बेड़ी हथकड़ी बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो है तो बेड़ी ही, कहा कि इसको लोहे की बेड़ी से बाधा है और इसको सोने की, तो भाई मनोराज्य कर लो भाई, हमारी को सोने की बड़ी भेड़ से बाधा गया था और बाधा तो दूसरों को गया है। बंधन का हेतु तो है ही है, इसलिए कहते बंधा पादकत्वा, बंधन करने वाला है बंधा पादक। धर्म का फल क्या है? लौकिक सुख है ना, उसको नहीं चाहता। हम कहते हैं सकाम रखो निष्काम से कोई मतलब, वो धर्म भी नहीं चाहता अधर्म, धर्म का फल भी नहीं चाहता है अधर्म का फल भी। इसलिए धर्म का जो जो साधन है, जिसका साधन धर्म है, है? वो धर्म को भी नहीं चाहता है और अधर्म को नहीं चाहते। अब किल्बी शब्द का अर्थ ये कैसे हो गया, तो इसको बताते हैं कि वो मुमुक्षु के लिए, मोक्षार्थी के लिए वो किल्बी। अब मोक्षार्थी के लिए किल्बी, और जो मोक्षार्थी नहीं उसके लिए तो नहीं। यहाँ मोक्षार्थी का प्रकरण है, इसलिए उसके लिए धर्म भी। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए भिक्षाटन को जा रहा है, किसी पर दृष्टि पड़ गई उसकी है, तो उसका काम बन गया, तो ये धर्म हो गया है। अब कहीं मान लीजिए कि जो है वह चींटी दब गई पैर से तो मर गई, एक किल्बिश हो गई। अथवा जो है वह कहीं गया तो कोई मारा है, गोहत्या का पाप लगा, उसके यहाँ का भोजन उसके कब्र में आ गया, तो किल्बिश हो गया कि नहीं, हो गया किल्बिश। और कहीं यज्ञ का यज्ञ शिष्टान्न उसके कपर में आ गया तो पुण्य हुआ ना, वो पुण्यात्मक है, पुण्यात्मक भोग है, तो वो दोनों का संबंध उससे उसे दोनों का संबंध है, दोनों मिल सकते, क्यों नहीं। भिक्षा वाले को दोनों मिल सकता है ना, अरे भिक्षा के लिए वो गया, तो भिक्षा के लिए गया वहां यज्ञ हो रहा है तो वहां पर यज्ञ पदार्थ मिल जाएगा कि नहीं उसको। और कोई जो है वह गोहत्या की ऐसे यहाँ क्या पहुंच गया, अब उसको क्या पता, जान के पहुंच गया तो उसका अन्न जो है शास्त्र निश्चित अन्न हो गया ना, वो शास्त्र विहित अन्न हो गया, शास्त्र निश्चित अन्न हो गया। इसको इसके मतलब नहीं है, लेने वाले का क्षय होता है, पर ये बताओ प्रसाद प्रसाद लेने वाले मात्र से प्रसाद इसने लिया महादेव का, प्रसाद इसने लिया विष्णु का, इसने मात्र से उसको जो है वो सदगति हो जाती है, वहां क्षीण क्या होगा, विष्णु संबंधी हो गया ना, देव संबंधी हो गया, प्रसाद रूप से क्या वो देव संबंधी अन्न हो गया, देव संबंधी अन्न बुद्धि वृत्ति को जो है वो देव ऐसा। इसलिए कहा कि किल्बिश में व क्यों बंधा पादकत्व, थोड़ी टीका देख लीजिए। शरीर निर्वर्त्यम शारीरम, ध्यान में आया ना, दो अर्थ हुआ ना, एक तो देखिए शारीरम का क्या अर्थ हो गया, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम, और कोई कोई कहते हैं शारीरम माने शरीर से जो किया जाए वो शारीर। इसी को टीकाकार उठाते हैं कि शरीर निर्वर्त्यम, थोड़ी सी ऊपर से ले लें ठीक है, मात्र शब्देन पुनरुक्त्याद अनर्थकम केवल पदम, शरीर स्थिति मात्र जब आपने कह दिया तो केवल पद क्यों है, तो उसका जो है अर्थ भाष्य में कर दिया कि तत्रापि अभिमान वर्ज, ये केवल का अर्थ कर दिया। शारीरम केवलम इत्यादि शारीर पदार्थम स्फुटी कर्तुम उभयथा संभावनया विकल्पयति। अब जो है शारीरम यहाँ जो है केवलम इत्यादि में शारीर पदार्थ शारीर का क्या अर्थ किया जाए, इसको स्फुट करने के लिए दो प्रकार की संभावना का विकल्प करते हैं। पहली संभावना क्या हो गई, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजक, ये हो गया पहला। इसी को देखिए अब दूसरा पक्ष देते हैं, शरीर निर्वर्तम शारीरम, यदि ऐसा लो तो इत्यस्मिन पक्षे किम दूषणम, इस पक्ष में क्या दोष है, शारीरम इत्यस्मिन वार शरीर स्थित्यर्थम पक्षे किम फलम, अथवा शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन में कौन सा भूषण हो गया और हमारे इस अर्थ में कौन सा दूषण हो जाएगा, इति पूर्वादि परिच्छेद। दो अर्थ ध्यान में रखिए, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन इसमें कौन सा भूषण हो गया और शरीर मात्र निर्वर्त्यम इसमें कौन सा दूषण हो गया, इसको पूर्व पक्षी कहता है किंच शारीरम केवलम कर्म इत्यत्र किम शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म अभिप्रेतम आहोषित शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम कर्म इति। शारीरम केवलम कर्म ये जो श्लोक में कहा गया है उसमें क्या शरीर निर्वर्त्यम शारीरम, शरीर के द्वारा जो भी किया जाता है वह हो गया शारीर, वही कर्म अभिप्रेत है आहोषित शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम अथवा शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीर क्या है। उसी को टीकाकार ने कह दिया था कि शरीर निर्वृत्तम शारीरम इत्यस्मिन पक्षे किम दूषणम और शारीरम इत्यस्मिन वा शारीरम इत्यस्मिन वा शरीर स्थित्यर्थम पक्षे किम फलम इति पूर्वादि पृच्छति। किंच शरीर निर्वर्त्यम शारीरम इत्यस्मिन पक्षे सिद्धांती दूषणमा, सिद्धांती कहता है कि शरीर निर्वर्त्यम शारीरम ये पक्ष में दूषण आ जाएगा, क्या दूषण आ जाएगा ये अर्थ यहाँ पर नहीं लेना। इसी को कहा उच्यते यदा शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम अभिप्रेतम स्यात् तदा दृष्टा दृष्ट प्रयोजनम कर्म प्रतिषिद्धम अपि शरीरेण कुर्वन् आपनोति किल विषम इति ब्रूहतो विरुद्ध अभिधानम प्रसज्येत। जब शरीर निर्वर्त्य कर्म शारीरम आप मानेंगे तो दृष्ट अदृष्ट प्रयोजन वाला जो कर्म है उसमें प्रतिषिद्ध कर्म भी शरीर से होगा कि नहीं होगा, अरे शरीर से ही अच्छा भी होता है शरीर से खराब भी होता है, तो प्रतिषिद्धम अपि शरीरेण कुर्वन् प्रतिषिद्ध करता हुआ भी शरीर से न आपनोति किल विषम इति ब्रूहतो उसको पाप नहीं लगेगा यह कहता हुआ विरुद्धाभिधानम प्रसज्येत, विरुद्धाभिधान हो जाएगा विरोध हो जाएगा, कैसा विरोध हो जाएगा तो ठीक है कल लिखते हैं। देखिए शरीर निर्वर्त्यम तत् किम प्रतिषिद्धम विहितम, पहले तुम ये बताओ शारीरम कर्म तुम कह रहे हो, किसको शारीरम कर्म कह रहे हो, शरीर से जो किया जाने वाला क्या शारीरम कर्म, तो इस पक्ष में ये बताओ कि प्रतिषिद्ध कर्म हुआ है कि भीत कर्म है। प्रथमे विरोधस्या, प्रथम में विरोध हो जाएगा, क्या विरोध हो जाएगा कि यदा शरीर निर्वर्त्यम कर्म, यदि शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम आप जो है दृष्टादृष्ट प्रयोजनम कर्म इसको मानेंगे तो प्रतिषिद्धम अपि शरीरेण कुर्वन् आपलोति किल विषम इति ब्रूहतो विरुद्ध विधान, तो प्रतिषिद्ध भी तो शरीर से ही करेगा तो विरोध हो जाएगा कि नहीं, उसका विरोध हो जाएगा। इसी को कहते प्रतिषिद्धाचरणे भी न अनिष्ट प्राप्ति ही इत्युक्ते प्रतिषिद्ध शास्त्र विरोधस्य। अब तो प्रतिषिद्ध जो करेगा तो न किल्विषम के साथ संबंधित होगा कि नहीं, तो प्रतिषिद्ध भी किया तो किल्विष प्राप्त नहीं हुआ, तब तो प्रतिषेध शास्त्र का विरोध। इसलिए ऐसा अर्थ लेना ठीक नहीं। अच्छा, अब द्वितीय पक्ष कौन था? हाँ, शरीर स्थिति मात्र, ये द्वितीय पक्ष था। नहीं होता ना, एक आकार ने दो पक्ष लिया था। शरीर ने निर्वर्तम तत्किम प्रतिषिद्धम विहितम वा प्रथमे विरोध स्यात्। अब द्वितीय में प्रथम कौन था? अब उसमें कहते हैं द्वितीय विहित करणे सति अनिष्ट प्राप्ति अभावात् अप्राप्त प्रतिषिद्ध। जैसे इसको ऊपर से समझ लीजिए कि शारीरम कर्म में दो पक्ष हो, एक प्रतिषिद्ध आचरण एक विहित। तो यदि प्रतिषिद्ध ले लोगे यहाँ पर, शारीरम में प्रतिषिद्ध भी आ गया, तो प्रतिषिद्ध पक्ष लोगे तो उसके द्वारा किल्विष प्राप्त नहीं होगा, तो शास्त्र का विरोध हो जाएगा। और विहित को लेगे तो विहित से तो किल्विष प्राप्त होते ही नहीं, विहित से किल्विष प्राप्त होते ही नहीं, तो फिर इस वाक्य क्या अर्थ, न अपनोति किल्विषम कहने का क्या होता। विहित से शारीरम दो प्रकार का हुआ ना, प्रतिषिद्ध और विहित। तो प्रतिषिद्ध यदि यहाँ पर अर्थ ले लेंगे शारीरम, तो क्या होगा कि प्रतिषिद्ध शास्त्र का विरोध हो जाएगा। और विहित ले लेंगे तो न प्राप्तोति किल्विषम ये कहने की कोई आवश्यकता। इसी बात को कहते हैं द्वितीय विहित करणे सति अनिष्ट प्राप्ति अभावात्, यहाँ तो अनिष्ट प्राप्ति है ही नहीं, इसलिए अप्राप्त प्रतिषेध स्यात्, अप्राप्त का प्रतिषेध हो गया। शास्त्रीयम च कर्म दृष्टा दृष्ट प्रयोजनम, शास्त्रीय कर्म जो दृष्टा दृष्ट प्रयोजन वाला शरीरेण कुर्वन शरीर से करता हुआ न आपनोति किल्विषम, किल्विष को प्राप्त नहीं होता। इत्यपि ब्रूहतो अप्राप्त प्रतिषेध, जो प्राप्त नहीं है उसी के प्रतिषेध का प्रसंग हो जाएगा। अब थोड़ी सी टीका, दृष्टम प्रयोजनम क्या है? कार्यादिकम कर्म, अदृष्ट प्रयोजनम स्वर्ग साधनम ज्योतिष काम, ज्योतिष प्रमादिकम कर्म। कार्य करे इसके लिए कार्य करते हैं, दृष्टि की दृष्टि काम, दृष्टि के कामना से मान लीजिए वर्षा नहीं हो रही है तो दृष्टि की कामना से कार्य किया जाता है। किसी को पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र दृष्टि यज्ञ किया जाता है। तो इसी प्रकार जो है कर्म करने का, तो दृष्ट प्रयोजन कौन हो गया? यहाँ कार्य आदि को हो गया दृष्ट प्रयोजन वाला है, और अदृष्ट प्रयोजन वाला कौन हो गया? जो स्वर्ग का साधन है ज्योतिष टोमादि, वो अदृष्ट प्रयोजन वाला। ये विभाग कर लेना, इसका विभाग है भाष्यकार भगवान कहते हैं दृष्टादृष्ट प्रयोजनम, दृष्टादृष्ट प्रयोजनम शरीरेण कुर्वन नाप्नोति किल्विषम इति ब्रूहत। अब इसको लिखते हैं टीकाकार, शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीर विपरीतम इति पक्षे दूषणांतरम माह। इस पक्ष में दूसरा भी दूषण देते हैं। क्या दूषण देते हैं? भाष्य में देखिए, शारीरम कर्म कुरुवन इति विशेषणात्। अब शारीरम कर्म कुरुवन जब ये विशेषण दे दिया तो केवल और केवल शब्द प्रयोगाच्च, ध्यान में दीजिए, दूसरे पक्ष में फिर क्या अर्थ हो जाएगा कि केवलम शारीरम कर्म, इसका मतलब वाणी मन का कर्म से अलग हो गया। फिर केवलम का क्या अर्थ होगा? केवलम शारीरम कर्म, इसका मतलब वाणी और मन से करेगा तो जो है वो क्लेश को प्राप्त होगा, यही होगा ना। तीन कायिक वाचिक मानसिक तीन प्रकार के कर्म, तो कायिक जो है वह करके क्लेश को प्राप्त नहीं होगा, ये अर्थ हो जाएगा तो उल्टा अर्थ हो गया। इसी बात को कहते हैं शारीरम कर्म कुर्वन इति विशेषणात् केवल शब्द प्रयोगाच्च, केवल शब्द का प्रयोग होने से वांग मनस निर्वर्त्यम कर्म, मन वाणी से निर्वर्तित जो कर्म है वृत्ति विधि प्रतिषेध विषयम, चाहे वह विहित हो चाहे प्रतिषिद्ध हो, चाहे वह धर्म हो चाहे अधर्म हो, धर्म अधर्म शब्द वाच्यम पूर्वन प्राप्नोति किल्विषम इत्युक्तस्य, ये तो चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे उसको किल्विषी प्राप्त, उसको किल्विषी प्राप्त हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। ये दोष हो जाएगा थोड़ी सी टीका दी, वाचा मनसा वा कर्मणो अनुष्ठाने सन्यासिनो भवत्येव किल्विष प्राप्ति इत्याशंका है। अब कहते मन से और जो है वो वाणी से, सन्यासी को तो सब छोड़ दिया है ना, सन्यासी तो पूर्व पक्षी का कहना तो सन्यासी तो सर्व कर्म का परित्याग किया है, इसलिए मन वाणी से कर्म तो कर नहीं सकता है। अब भूख भूख लगने को खाली भोजन कर सकता है, इतना कर सकता है, इसलिए यदि वो ध्यान भजन करने लगेगा तो उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे जब सर्व कर्म का परित्याग कर दिया, जब उसने उपासना और कर्मकांड का परित्याग कर दिया तो माला लेके बैठ के जब करेगा, जब किसी देवता का ध्यान करेगा, गणपति का पूजन करेगा, महादेव को जल चढ़ाएगा तो उसको पाप लगेगा कि नहीं? सर्व कर्म का परित्याग कर दिया उसने ना, इसलिए देखे ठीक है, आचा मनसा वा कर्मणो अनुष्ठानी सन्यासिनो भवत्येव किल्विष प्राप्ति, तो किल्विष प्राप्ति हो जाएगी। है ठीक है, मैं देखिए, अरे भाई जब देखिए कहा कि केवल शारीर कर्म करता हुआ किल्विष को नहीं प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या हुआ? वाणी से और मन से सन्यासी यदि कोई कर्म करेगा तो किल्विष को प्राप्त होगा, तो पूर्व पक्षी कहेगा ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, क्योंकि सन्यासी है सबका परित्याग कर दिया उसने, उपासना और कर्म का सबका परित्याग कर दिया ना, अब ये जो करेगा उपासना तो मन से, तो मन से कर्म उपासना होगी, वाणी से स्तुति होगी, ये सब तो परित्याग कर दिया है, तो जब ऐसा करेगा वो ध्यान भजन इस प्रकार का करेगा तो उसको किल्विष तो प्राप्त होगा सन्यासी को, क्योंकि सन्यासी तो सर्व कर्म का परित्याग कर दिया। तो वाचा मनसा व कर्म अनुष्ठान सन्यासी ने बहुत ही किल्विष प्राप्ति है। तो ये बताओ कि यदि मन वाणी के द्वारा वो विहित अनुष्ठान करेगा कि, जैसे मान लीजिए मन वाणी के द्वारा ब्रह्म चिंतन करता है, प्रणव का जप करता है, वेदांत का पाठ करता है, तो भी उसको किल्विष होगा? मन वाणी के द्वारा ये विहित का अनुष्ठान करेगा तब तो किल्विष नहीं होना चाहिए ना, तो तुम्हारे पक्ष में तो उस समय भी किल्विष होगा। कोई कहा कि तत्रापि वांग मनसाभ्याम विहित अनुष्ठान पक्षे किल्विष प्राप्ति वचनम विरुद्ध मापदेत, किल्विष प्राप्ति जो है ये वचन जो है विरुद्ध हो जाएगा। देखिए वांग मनसाभ्याम विहित अनुष्ठाने वा प्रतिषिद्ध करने वा किल्विष प्राप्ति सन्यासी न स्यात्। ओ ये बताओ पहले कि मन वाणी से वेद के अनुष्ठान करने से उसको सन्यासी को जो है वह दोष लगेगा कि प्रसिद्ध करण में दोष लगेगा, इसमें लगेगा। वांग मनसाभ्याम भीत अनुष्ठान वा प्रतिषिद्ध करणे वा किलविश प्राप्ति सन्यासी नश्या, किलविश प्राप्ति सन्यासी को होगी, इसमें विकल्प करके आदि जप ध्यान विधि विरोध सत। पहला यदि मानो विहित अनुष्ठान में तो जप ध्यान विधि का विरोध हो गया फिर इत्युक्ता द्वितीय द्विशति। अब द्वितीय पक्ष में, द्वितीय पक्ष कौन है? प्रतिषिद्ध करने, तो उसमें कह रहे हैं कि प्रतिषिद्ध सेवा पक्षे भी भूतार्थ अनुवाद मात्रम अनर्थकम चाहते। जब प्रतिषिद्ध का तो फल किलविश होता ही है, तो उसको कहने की क्या जरूरत थी है? तो भूतार्थ मात्र का अनुवाद हो गया ना, तो अनुवाद होने से यह अनर्थक ही होगा, इसलिए तुम्हारा ये अर्थ ठीक नहीं। इसलिए शारीरम कर्म का जो है ये अर्थ ठीक नहीं। थोड़ी सी बिना कि शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम इति पक्षमेव प्रतिक्षिप्य, इस पक्ष का जो है खंडन करके द्वितीय पक्षे लाभम दर्शयति। द्वितीय पक्ष कौन है? शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम, इसमें लाभ बताते हैं। यदा तो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम कर्म अभिप्रेत, जब शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला शारीर कर्म है ये अभिप्रेत हुआ, अभिप्रेतम भवेत, तदा दृष्टा दृष्ट प्रयोजनम कर्म